Сярод шумлівага гулу, які стаяў за бой ад грукату адбойных малаткоў і тарахцення транспарцёра, чуйнае вока, прыхінутае да стойкі, здаецца, улоўлівала, як яна ўся наскрозь да самага стрыжня напружваецца, парыпваючы пад цяжарам навіслых над ёю тоўшчаў, а прытуленаю шчакою і далонямі адчуваў, што на яе паверхні аж выступае смалісты пот. Ягоныя шурпатыя натруджаныя пальцы пяшчотна гладзілі зямлячку, заступніцу, абаронцу. У думках ён ужо развітваўся з ёю, усведамляючы, што яму самому яшчэ адпушчаны ў жыцці нейкія дні або месяцы, а яе змардаваную, але жывучую, уначы навекі пахаваюць далакоп. Яна сустрэне смерць стоячы, нават не пахіснецца і не ўпадзе. Янка уявілася, як у непралазным гушчары паміраюць дрэвы. Сама прырода выбірае іх сярод іншых, а яны, як грамадводы, прымаюць удар лёсу і марудна, не спяшаючыся, усыхаюць з вершаліны да самага карэння. Потым мадзеюць ужо не дрэвы, а сухастойны, пакуль іх не паваліць вецер. Ператворацца яны ў буралом і згніюць, лежачы нікому не патрэбныя. А яны, ягоныя землячкі, хай сабе змардаваныя, на чужыне аберагаюць у бядзе, выручаюць ад немінучай пагібелі, грудзьмі засланяючы пры небяспецы, і ратуючы сваіх землякоў ахвяруюць сабою, сустракаюць смерць стоячы. У такім стане далакопы і пахаваюць іх навекі вечныя, далёка-далёка ад радзімы, глыбока-глыбока у падзямеллі. У першы ж дзень у шахцёрскім лагеры Янка пачуў ад палонных, што ў падзямеллі працуюць таксама французы, галандцы, бельгійцы і чэхі. Гэта насцярожыла хлопца. Ён ведаў, што Францыя хоць трохі ваявала супраць немцаў, і таму французскія палонныя ўтрымліваюцца ў Германіі. Можа, яны працуюць у шахтах, а якім чынам трапілі сюды галандцы, бельгійцы, а тым болей чэхі. Толькі пасля таго, як папрацаваў падручным у Гелеро, хлопец дазнаўся пра нягоды замежных шахцёраў. Аказваецца, Гелеро нарадзіўся ў Францыі, каля нямецкай граніцы, працаваў у шахтах Саара і Эльзаса. Пасля анексіі Эльзаса фашысцкай Германіі ён, як і іншыя замежныя гарнякі, паквапіўся на добры заробак, які завабіў сюды. Цяпер спакушае не заробак, а ўтрымлівае страх. Яны баяцца, што на акупаванай радзіме замест адбойных малаткоў немцы дадуць вінтоўкі. А то, чаго добрага, яшчэ загоняць, чорт ведае куды, за свет, калі не ваяваць, дык вартаваць палонных. Там і прытаіліся, і корпаюцца, як краты ў падземных норах, няведама чаго чакаючы. Ператварыліся ў добраахвотных заложнікаў, многія з іх спачуваюць савецкім палонным, нават спрабуючым памагчы. Янка неаднойчы чуў, як той ці іншы небарака даверліва хваліўся, што яму ў потайкі перадаў бутэрброд бельгіец або чэх, у якога бедалага працаваў некалі падручны. Але той бутэрброд быў кропляю ў галоднай людской рацэ, якая цякла па штрэках, разгаліноўваючыся ручаінамі па забоях і лавах. Да і замежныя шахцёры запалоханы не меней, чым астатнія насельнікі рэйха, таму паводзілі сябе вельмі асцярожна, абачліва. Заўсёды, калі даводзілася зрэдку сустракацца з імі, Янка з цікаўнасцю назіраў за іхнімі манерамі, паводзінамі і ўчынкамі. Да гэтага ж яму ніколі не трапляліся на вочы прадстаўнікі народаў заходняй Еўропы. Бельгійца Эміля, якога паказваў яму Арсень, ён бачыў усяго пару разоў, а галандзец Бекер з выгляду падобны да чэха Франца. Абодва яны драбнаватыя, чарнявыя, з тонкімі рысамі твару. Праўда, вастраносы Франц ціхмяны, стрыманы ў выяўленні пачуццяў, але затое шчыры, у той час як Бекер болей жвавы, няўрымслів. Ва ўсіх замежных шахцёраў на галовах лёгкія каскі. «Усе людзі, як людзі», – прыходзіў да высновы Янка, – «толькі сярод немцаў адны нелюдзі». І яшчэ зразумеў хлопец, што ў падзямеллі можна толькі выпадкова пабачыць іншаземных шахцёраў, а спецыяльна сустрэцца з кім-небудзь іх цяжка. Па-першае, іх мала, ды працуюць яны ў розных забоях і лавах. Па-другое, у людской масе, якую пад'ёмныя клеці апускалі ў падзямелле, якая бясконцаю плынню цякла, разгаліноўваючыся па штрэках, такая ж магчымасць сустрэчы двух разрозненых чалавек. Як верагодна злучэнне в одну бурбалку двух разарваных пухіроў у вадзе, што адпампоўвалі па трубах шахты, або як аб'яднанне в одну глыбу двух расколатых кавалкаў вугалю, што падымаюцца на паверхню у розных ваганетках. На ростанях, дзе цьмяна асветлены штрэк разгаліноўваецца на два змрочныя вузейшыя, стаіць драўляная скрыня. Каля яе час ад часу прыпыняюцца шахцёры і палонныя, чакаючы пакуль падцягнуцца іншыя, якія выходзяць з абодвух цёмных штрэкаў, каб групамі рушыць далей. Падыходзячы да месца, асветленага шахцёрскімі лямпамі, Янка яшчэ здалёку бачыў знаёмую постаць Гелеро. Узрушаны француз нецярпліва кагосьці чакаў. «Гляўкаў, Жан!» Узрадавана павітаўся ён і падышоў да Янкі, які з кубкаю палонных спыніўся каля скрыні. «Гляўкаў!» — адказаў Янка на ягонае прывітанне, таксама не хаваючы сваёй радасці. Глыбока кранула прыхільнасць гэтага зычлівага чалавека. Спачуванне з боку некаторых замежных шахцёраў хлопец паспеў ужо прыкмеціць. Адчувалася яно ў спагадлівых патаемных позірках і ў лагоднай інтанацыі, з якой вымаўляліся скупыя словы прывітання пры сустрэч. Непадобны з выгляду на шахцёра галандзец Бекер ужо двойчы частаваў Янку нюхальным тытунём, нават запрашаў у госці пасля вайны. Пра спагадлівага і чалавечнага бельгійца Эміля, у якога некалькі дзён працаваў падручны Марсень, Янка ўжо расказваў зямляк. Бельгіец як мог дапамагаў Арсенію з забою, дзяліўся сваімі бутэрбродамі, учыў хлопца эканоміць энергію. А пра сардэчнасць чэха Франца, у якога давялося быць падручным дзядзьку Тарасу, таксама з пахвалою адзываўся сусед. Ён толькі шкадаваў, што не разумеў ні па-нямецку, ні па-чэшску, таму не здолеў па-людску пагаварыць з Францам. Але ў гэтых нязначных спагадлівых учынках, спачувальных патаемных позірках і скупых прывітаннях адчувалася боязь і асцярога, чаго не заўважалася ў паводзінах Гелеро. Наадварот, француз трымаўся незалежна, не асцерагаўся і не дазваляў прыніжаць сваю чалавечую годнасць. «Жан, прачысці вугальны пыл», — параіў Гелеро, насыпаючы з маленькай зеленаватай пляшачкі нюхальны тытунь на пазногць вялікага пальца, спачатку Янку, а потым сабе. Хлопец падзякаваў, з цікаўнасцю паглядзеў на авальную пляшачку і пачаў разглядаць залацісты тытунёвы пыл на сваім пазногці. У галандца Бекера пляшачка квадратная, тытунь і ёй зялёнага колеру. Янка ўжо прыкмеціў у многіх шахцёраў, у адных круглыя, у другіх плоскія, сіняватага ці жаўтаватага шкла пляшачкі з нюхальным тытунём рознага адцення. Мабыць, у іх ён распаўсюджаны нібыта кава. «Сёння раніцаю Гелеро бачыў Жана», — па-нямецку паведаміў француз, хаваючы ў кішэню пляшачку. «Дзе?» Здзіўлена спытаўся хлопец, стараючыся не надта паказваць прысутным, што ён размаўляе па-нямецку. Калі палонных упускалі ў шахту, Гелеро адразу пазнаў Жана, бо Жан носіць французскі шынель. У першую сусветную вайну нашы салдаты ў такіх шынялях разам з вашымі білі бошаў. «Жана, цяпер у вашых лясах бошаў б'юць лясныя салдаты?» «Іх стало многа-многа», — таямніча прашаптаў ён, задаволены. Па ягонай лагоднай усмешцы Янка зразумеў, што Гелеро даспадобы гэта шынелі, асабліва імпануе тое, што яго носіць на сваіх плячах менавіта савецкі палонны. А пра лясных салдатаў хлопец чуў яшчэ на фронце, пра іх пісалі газеты. Гелеро тым часам па чарзе паднёс пазнога спачатку да аднае, потым да другой наздры, злёгка ўцягваючы ў іх тытунь. Янка зрабіў тое ж самае, пераймаючы француза, які пасля глыбока удыхнуў тытунь абедзвюма ноздрамі і моцна-моцна чхнуў. «Будьце здаровы!» — паспеў сказаць хлопец і таксама зачхаў так, што на вочы накаціліся слёзы. «Што ёсць, будьце здаровы?» Зацікаюся Гілеро, калі шахтёры і палонныя рушылі цугам па цьмяна асветленым штрэку.